Як вядома, Дарагнеды адначасова з Уладзімірам, які ў той час княжыў у Новгарадзе, сватаўся Ярополк кіеўскі, і Рагнеда хацела выйсці за Ярополка, кахала яго. Меркаванні, легенды. Без легенд гісторыя губляе сваю прывабнасць, таямнічасць. Гэта як неба без зорак. Калі ж глянуць вачамі гісторыка-эканаміста, то адасабленню полацкага княства ад Кіеўскай Русі садзейнічала больш ранняе развіццё феадальных адносін, чым у іншых месцах. Баяры, землеўладальнікі і купцы былі зацікаўлены ў моцнай мясцовай уладзе, якая надзейна ахоўвала б іхнія інтарэсы. Полацк на заходняй дзвіне меў свой гандлёвы шлях у Еўропу, жыў у адносным міры са сваімі суседзямі, у той час як на паўднёвы і ўсходні рубяжы Кіеўскай Русі адна за адной накочваліся хвалі захопнікаў. Гісторыя полацкай зямлі – такое мора, у якім знойдзецца месца і свежы вецер кожнаму ветразю. Упершыню думку аб стварэнні спецыяльна полацкай гісторыі выказаў у пачатку 19 стагоддзя кобрынскі манах ордэна Піяру Мацвей Брадовіч. Потым прыйшлі і гісторыкі Ігнат Даніловіч, Зміцер Леонардаў, Васіль Данілевіч, Алексей Сапунов. Ёсць яны і сёння Георгій Штыхаў, Леонід Алексеев, Мікола Ярмаловіч. Гісторыкі ёсць, а летапісаў, полацкіх летапісаў, няма. Не захаваліся летапісы, зніклі. Яны ж былі, былі. Толькі кавалачкі засталіся нам ад таго вялікага залатога сасуда, які быў разбіты, раскрышаны бязлітасным часам. «Жыццё Ефрасінні» – твор, прысвечаны дзейнасці Ефрасінні Полацкай, і аповесць аб «Святохне», змешчаная Васілём Тацішчавым у яго гісторыі расійскай. Полацкія летапісы былі, бо калі ў час Лівонскай вайны кароль Рэчы Паспалітай Стэфан Баторый 30 жніўня 1579 года штурмам узяў Полацк, яго салдаты, па ўспамінах відавочцаў, хадзілі ў бібліятэцы Сафійскага сабора па нейкіх дужа старых кнігах. Полацкія летапісы былі, бо сам Васіль Тацішча ўспамінаў, што бачыў і чытаў іх у бібліятэцы Пятра Яропкіна, рускага дойліда, якога ў 1740 годзе чвартавалі па загаду імператрыцы Анны Іаанаўны. Яропкін склаў галаву за тое, што быў лютым ворагам немцаў, якія набралі вялікую сілу пры двары самадзержыцы. Яшчэ ў пачатку 19 стагоддзя частка летпісаў захоўвалася ў Бельчыцкім манастыры. У 1821 годзе рускі бібліёграф Пётр Кепін, які падарожнічаў па Беларусі, бачыў у Бельчыцах древнія граматы, сярэдзі каторых адна – какого-то Ярослава Ізяславіча. Былі, а можа яны, не ўсе частка іх, ёсць недзе і сёння, як ёсць у нечай калекцыі славуты крыж Ефрасіні Полацкай. Шасціканечны напрастольны крыж, шэдэўр нашага мастацтва, у 1161 годзе зроблены Лазарам Бохшам. Роўна праз 780 гадоў у час захопу фашыстамі Магілёва бясследна знік. Летапісы паміраюць, народ жыве. Цяжка плысці па рацэ, імя якой гісторыі. Асабліва цяжка дабірацца да вытокаў, да тых мясцін, дзе ракі па сутнасці няма, ёсць тоненькія ручайкі, вадзяныя ніткі, з якіх праз колькі дзесятках кіламетраў сплецецца, сачэцца шырокі абрус ракі. Еўрапейская, а разам з ёй і славянская гісторыя, відаць, усё-такі бярэ свой адклік з вялікага перасялення народаў і з паходаў, якія сучаснікі назвалі крыжовымі. Той, хто быў крыжаносцам, лічыў сябе разумнейшым, мацнейшым, адным словам, звыч чалавекам у параўнанні з жыхаром, тубыльцам той зямлі, куды ён нёс крыж. Пад гэтыя амбіцыі падводзілася навуковая база, пісаліся цэлыя трактаты. Народам, расам адмаўлялася ў праве на ўласную гісторыю, народную мову. Лозунг быў адзіны: рабы да загавараць на мове сваіх гаспадароў. Большасць з нас крыжовыя паходы звязваюць толькі з усходам, з Іерусалімам і Палесцінай. Але ў канцы 12 стагоддзя германскія феадалы Генрых Леў і Альберт Мядзведзь рынуліся крыжовым паходам на сваіх суседзяў палапскіх славян, бодрычаў і люцічаў. Германцы і англасаксы ўжо тады аб'яўляліся вышэйшымі за славян, арабаў, яўрэяў. У часы першых крыжовых паходаў вышэйшымі за ўсіх лічылі сябе, вядома ж, рымскія папы. На тых, хто сумняваўся ў гэтым, яны накладалі царкоўнае пракляцце, анафему. Вось яе тэкст: «Адлучаем ад царквы і анафемствуем таго ліхадзея, які завецца, называлася імя ліхадзея, і адганяем яго ад дзвярэй святой Божай царквы, каб ён аддадзены быў на вечныя пакуты з усімі, хто кажа Господу Богу. Адыдзі ад нас, бо мы не жадаем ведаць шляхоў тваіх. Да будзе ён пракляты ўсюды, дзе б не знаходзіўся, у доме, у полі, на стайні, на вялікай дарозе, у вадзе, на лесвіцы, у пустыні і нават на парозе царквы. Да будзе пракляты ён у жыцці і ў час смерці. Да будзе пракляты ён па ўсіх справах сваіх, калі ён п'е, калі ён есць, калі ён насычаецца і прагне, калі ён пасціцца, калі ён спіць і калі не дрэмле, калі гуляе і калі адпачывае, калі ён сядзіць або ляжыць, калі ён стаіць або сцякае крывёю. Ды будзе пракляты ён ва ўсіх частках свайго цела, унутраных і знешніх. Ды будзе пракляты волас яго і мозг яго, мазжачок яго, скроні яго, лоб, вушы, бровы, вочы, шчокі, нос яго, кісці рук, пальцы, грудзі, сэрца, страўнік, унутранасці яго, паясніца, сцёгны, калені, ногі, пазногці яго. Ды будзе ён пракляты ва ўсіх суставах сваіх ад макаўкі галавы да ступакоў ног, каб хваробы грызлі яго. Ды пракляне яго дзівосная рать пакутнікаў за веру. Ды пракляне яго хор святых дзеў, якія дзеля славы Хрыстовай пагрэбавалі мітуснёй і тлумам свету. І каб неба і ўсе жывыя сілы абрынуліся на яго, каб праклиналі да таго часу, пакуль не дасць ён нам поўнага пакаяння. Ды будзе так. Амен. Як бачыце, пракляццяў не шкадавалі. Кожны валасок чалавечага цела аддавалі на пакуты. На самым пачатку 13 стагоддзя наш народ жыў, павярнуўшыся тварам да Балтыкі, бо адтуль, як ненажэрная саранча, лезлі і лезлі крыжакі. Шмат крыві пралілося ў той час, шмат чалавечых касцей бялелася паміж маўклівых прыморскіх дзюнаў на берагах Дзвіны і Нёмана. Знікалі цэлыя народы, дзе сёння прусы і яцвягі. Іх няма, яны загінулі пад мячамі крыжакоў, пад капытамі рыцарскіх коней, часткова былі асіміляваны. Ад лівоў, магутнага і шматлікага народа, засталося некалькі дзесяткаў чалавек, маленькая этнаграфічная групка, якая жыве на рыжскім узмор'і. Нашы продкі ўзялі шчыты, ўзялі мячы і разам з продкамі эстонцаў, латышоў і літоўцаў пайшлі на святую бітву за сваю зямлю, за сваё жыццё. Гэта было на самым золку 13-го стагоддзя.